reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Obywatelka Ukrainy próbowała w walizce przewieźć przez granicę 8-letniego chłopca. W serwisie o wszczętej 2 dni temu procedurze przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. I o tym, że komputer znów pokonał człowieka, tym razem w Pacmanach. 50-letnia Ukrainka próbowała nielegalnie przewieźć przez granicę swoje 8-letnie dziecko. Kobieta ukryła chłopca w walizce. Celnicy udaremnili próbę podczas wczorajszej kontroli w pociągu na kolejowym przejściu polsko-ukraińskim w Przemyślu, Mościskach. Ich uwagę wzbudziły bagaże kobiety i jej nerwowe zachowanie. Obywatelka Ukrainy nie chciała otworzyć walizki do kontroli, mówi Edyta Chabowska z Izby Celno-Skarbowej. Po sprawdzeniu tej walizki funkcjonariusze odkryli, że pod odzieżą znajduje się 8-letni chłopiec. Dziecko natychmiast zostało wyjęte z bagażu, choć jego matka próbowała to utrudnić. Chłopiec był zgrzany i rozpalony. Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę pogotowia, informując matkę o konieczności przeprowadzenia badania dziecka, na co kobieta nie wyraziła zgody. Ukrainka kilka dni temu próbowała przekroczyć granicę z dzieckiem, ale chłopiec nie miał wymaganych dokumentów. Kobieta usłyszała zarzut pomocy w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granic. W Trójce wracamy do wszczętej 2 dni temu procedury przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Chodzi o relokację uchodźców, która zdaniem Brukseli nie jest realizowana. O to, jakie mogą być konsekwencje za odmowę przyjmowania uchodźców, pytaliśmy w salonie Trójki Marka Jurka z Prawicy Rzeczpospolitej. Jeżeli Komisja Europejska będzie chciała złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości, to złoży i ta sprawa się będzie ciągnąć. Rząd polski będzie bronił polskich racji. Teoretycznie Trybunał może wydać wyrok nakazujący wykonanie postanowień Rady Europejskiej. Europoseł z PSL Andrzej Grzyb nie obawia się unijnej procedury. W radiowej Jedynce tłumaczył, że jej rozpoczęcie trwa wiele lat i nie oznacza od razu kar. Jest 137 postępowań w sprawie o naruszenie traktatów, które Komisja Europejska wstrzała. I to jest jedno z tych 137, choć ze względu na towarzyszący temu poziom emocji oraz sprawę, którą dotyczy, oraz zainteresowanie innych państw członkowskich, to jest oczywiste, że również i ten poziom emocji naszych rozmów wewnętrznych tutaj w kraju jest tutaj bardzo silny. Polska, Węgry i Czechy mają teraz miesiąc na ustosunkowanie się do procedury i odpowiedź Komisji Europejskiej. Duże rodziny przyjeżdżają do Nysy na Opolszczyźnie. Do niedzieli uczestniczyć będą w warsztatach, dyskusjach, koncertach i zabawach. 15 lat temu w spisie powszechnym było 1 000 000 rodzin z trójką i większą liczbą dzieci. W 2011 roku około 370 tysięcy mniej. Mówi o tym Joanna Krupska, szefowa Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+. Przeszkodą o tym, że to jest coś bardzo nieatrakcyjnego, to się kojarzy nie tylko z biedą, ale też z patologią, co jest jakąś fatalną nieprawdą funkcjonującą i pokutującą w Polsce już od wielu lat. Powstała taka zbitka, prawda? Wielodzietność, alkoholizm, patologia, dysfunkcja. To jest po prostu krzywdzące. Przeszkodą w podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie są nie tylko koszty wychowania dzieci, ale też stereotypy na temat wielodzietności. Zwiększenie ilości wojsk w Afganistanie planują Stany Zjednoczone. Według agencji Associated Press Pentagon planuje wysłać tam dodatkowe 4 000 żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Associated Press pisze, że decyzję o wysłaniu dodatkowych sił do Afganistanu sekretarz obrony James Mattis ogłosi w przyszłym tygodniu. Powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu, agencja informuje, że amerykańscy żołnierze będą pełnić głównie funkcje szkoleniowe i doradcze. Niektóre jednostki mają brać jednak udział w operacjach antyterrorystycznych przeciwko talibom i państwu islamskiemu. Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę w Afganistanie w 2001 roku w odpowiedzi na zamachy terrorystyczne z 11 września. W szczytowym okresie konfliktu stacjonowało tam ponad 100 tysięcy Amerykanów. Po zwiększeniu liczebności wojsk w 2009 roku o 30 tysięcy prezydent Barack Obama stopniowo wycofywał siły USA z tego kraju. Obecnie w Afganistanie stacjonuje około 10 tysięcy Amerykanów. Pentagon uważa jednak, że to za mało, by skutecznie wspierać siły afgańskie w walce z talibami. Kilka dni temu prezydent Donald Trump upoważnił generała Mattisa do samodzielnego określenia niezbędnego pułapu wojsk w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komputer znów pokonał człowieka. Specjalny program zagrał w znaną grę Pac-Man i zdobył maksymalną liczbę punktów. W trakcie gry okrągły, żółty pochłaniacz kropek porusza się po labiryncie, a jednocześnie ucieka przed czyhającymi na niego duchami. Od czasu do czasu ma super umiejętność. Może zjeść swoich przeciwników i wtedy gromadzi sporo punktów. Popularna w latach 80. gra wymagała świetnej orientacji i wytrzymałego joysticka. Teraz ostateczny sukces odniósł program stworzony przez kanadyjską firmę Maluba, należącą do Microsoftu. Zdobył maksymalną liczbę punktów, 9 999 990. Dzięki sztucznej inteligencji oprogramowanie uczyło się samo, jak najszybciej zjadać kropki, a jednocześnie jak najsprawniej uciekać przed duchami. Do tej pory komputery pokonały człowieka także w takie gry jak szachy czy chińskie Go. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Szachy i chińskiego, czyli sport, Adam Malecki. Czas na Euro 2017. Już dzisiaj w Polsce rozpoczynają się Mistrzostwa Europy do lat 21. Mecze będą rozgrywane w 6 miastach, a polscy kibice całą energię kierują w stronę Lublina. To tam wieczorem biało-czerwoni zagrają w pierwszym spotkaniu fazy grupowej ze Słowacją. Jesteśmy gotowi, przekonuje asystent trenera kadry młodzieżowej Andrzej Juskowiak. To jest bardzo ważny turniej dla większości. To jest jedyna możliwość, żeby zdobyć medal Mistrzostw Europy do lat 21. Tak też do tego podchodzą, są skoncentrowani. Staramy się przygotować najlepiej, jak to jest możliwe. Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o mecz ze Słowacją, że ten pierwszy mecz wejdziemy bardzo dobrze w turniej. Polska zagra ze Słowacją o 20:45, wcześniej o 18:00 w Kielcach. W drugim meczu naszej grupy Szwedzi zmierzą się z Anglią. Mniej więcej o tej samej porze Jerzy Janowicz zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Wczoraj Polak pokonał niespodziewanie Bułgara Grigora Dimitrowa i o najlepszą czwórkę zmierzy się z Francuzem Benoit Perem. Janowicz nie jest w Niemczech osamotniony. Towarzyszy mu i służy dobrą radą inny polski tenisista Michał Przysiężny. Jest jako kolega, jako dobry przyjaciel. Jak wiemy, Michał jest po operacji, na razie nie może grać tenisa. Siedział w domu, nudziło mu się, no to powiedział, że może pojedzę. No i najważniejsze, że Przysiężny przynosi Janowiczowi szczęście. Szczęście, które potrzebne będzie w kolejnych meczach naszym siatkarzom. Szanse na awans do Final Six Ligi Światowej zmalały. Po wczorajszej porażce 0-3 z Rosją, biało-czerwoni nie mogą sobie pozwolić na wpadkę w kolejnych spotkaniach. A rozegrają je w Łodzi, jutro z Iranem i w niedzielę ze Stanami Zjednoczonymi. W USA, bardziej niż siatkówką, żyją wciąż zakończonym sezonem koszykarskiej Ligi NBA. W poniedziałek drużyna Golden State Warriors zdobyła mistrzostwo i San Francisco wciąż trwa świętowanie tego sukcesu. Amerykańskie media już jednak spekulują, czy władzom klubu uda zatrzymać się na przyszły sezon czołowych graczy klubu. Wojownicy to drużyna mega gwiazd. Włodarze klubu będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, by podnieść pensję dla dwóch najważniejszych graczy zespołu, Kevina Duranta i Stepha Curry. Zapewne jednak tak zrobią, by ich zatrzymać i przedłużyć z nimi kontrakty. Ten drugi inkasował $12 milionów za sezon. Najlepsze drużyny w lidze stać na takie rozwiązanie dzięki niezwykle atrakcyjnym telewizyjnym kontraktom. Bez względu na to, jakim składem Warriors zagrają w przyszłym sezonie, nowi mistrzowie najprawdopodobniej nie pojawią się jesienią w Białym Domu na tradycyjnym przyjęciu zdobywców tytułu przez prezydenta USA. Środowisko NBA od dawna krytykuje działania Donalda Trumpa. Według nieoficjalnych informacji Warriors mieli w szatni głosować, czy pojadą do Białego Domu. Koszykarze nie chcą tej wizyty. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. Sporo chmur, z których może padać po południu burze lokalnie z gradem. Możliwe też przejaśnienia na wschodzie rozpogodzenia. Na termometrach 18 stopni w Koszalinie, 23 w Warszawie, 25 w Przemyślu. Dość silny wiatr na zachodzie, w rejonach burz i w Karpatach do 70 km na godzinę, a na szczytach Sudetów do 90. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. W niedzielę po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzę. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj się jak w kinie! Teraz w Mediamarkt. Projektor multimedialny Optoma HD27 Full HD. Kupisz za jedyne 2649 zł, oszczędzając 200 zł. Jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami.

refrenie wyraźnie słyszę, jakby tam Stevie Nicks podśpiewywała chórki, albo to Lindsay ją naśladuje. In My World, Lindsay Buckingham, Christine McVie na początek naszego spotkania. W LP Trójce słuchaczka napisała, no proszę, piątek rano może być kobietą mądrą, zdolną, rezolutną, piękną. Nie powiem tego Ance, na wszelki wypadek. Powiem natomiast Państwu, że głosujemy na listę przebojów, oczywiście. polskieradio.pl/trójka, jeszcze przez 2 godziny i 45 minut. Listę dzisiaj poprowadzi Piotr Baron. No a numer jeden w zeszłym tygodniu? Nasz numer jeden sprzed tygodnia, Męskiej Rani Orkiestra Niebo Skłon. Jak będzie dzisiaj? polskieradio.pl/trójka. Rano było piękne słońce, teraz troszkę się zaniosło, ale mam nadzieję, że muzyka pomoże. I'm not afraid to

pan Janek na mikserze śpi. No właśnie, Janek już dawno nie realizuje w Trójce, no ale wtedy tak myślałem, że to może być piosenka o nim. Jak to możliwe, żeby tak, zespół Mech. Kartka z kalendarza. Zaglądamy do kalendarza i co my tam widzimy? Marcin Ciurapiński ma dzisiaj urodziny. Marcin, wszystkiego dobrego. Ania i Marcin Ciurapińscy, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, tak przy okazji, a poza tym to dobry moment, żeby odesłać Państwa na stronę archiwum alp3.pl. Tam można znaleźć wszystko, co dotyczy notowań listy przebojów. I to jeszcze Radiohead. I won't run away no more. Radiohead. Kiedyś odrzut, a teraz ma szansę na to, żeby pojawić się na liście przebojów, jeśli tylko mają Państwo taką ochotę. Przypomnę, raz w tygodniu na 10 utworów wyłącznie z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 13 minut 10. Świat kultury. To była jedna z najważniejszych nocy dla amerykańskiej kultury. Have you ever felt like nobody would care? Tym razem nie film ani seriale, tylko teatr dramatyczny i musicalowy. Po raz 71 w Nowym Jorku przyznano nagrody Tony. Galę poprowadził Kevin Spacey w tradycyjnej komediowej sekwencji na otwarcie wieczoru, zaśpiewał o tym, jak bardzo czuł ciężar prowadzenia ceremonii. W trakcie jego występu na scenie pojawiali się osobiście albo na ekranie byli gospodarze Tony, m.in. Stephen Colbert, Whoopi Goldberg czy Billy Crystal, którzy radzili mu, co powinien robić, żeby wypaść dobrze. Było to nawiązanie do faktu, że Spacey gospodarzem gali został niedługo przed nią, a w mediach spekulowano, czy na pewno to dobry wybór. I'm Broadway bound. I nie obeszło się też bez wcielenia się w postać Francisa Underwooda, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spacey wszedł na scenę w towarzystwie Robin Wright i Michaela Kelly, kolegów z obsady House of Cards, by razem ze słynnym kompozytorem Lin-Manuelem Mirandą wręczyć nagrodę za najlepszy musical. Ta trafiła do twórców spektaklu Dear Evan Hansen. Łącznie zdobyli 6 statuetek, w tym dla najlepszego aktora Bena Platta. Wciela się on w rolę nastolatka, który, aby poprawić swoją pozycję w grupie rówieśników, wkrada się w łaski rodziny jego zmarłego samobójczą śmiercią kolegi z klasy. Jak widać, Amerykanie potrafią mówić w musicalu także o bardzo poważnych sprawach, jaką bez wątpienia jest fala samobójstw i nękania w amerykańskich szkołach. Oslo to z kolei tytuł najlepszego spektaklu, opowiada o kulisach izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych w 1993 roku. Nagrody aktorskie zdobyli też m.in. gwiazda seksu w Wielkim Mieście, Cynthia Nixon za rolę w The Little Foxes, ale i legenda Broadwayu oraz Hollywood, Betty Midler, gwiazda niedawno wznowionego Hello Dolly. Co ciekawe, w tym roku mija 50 lat od jej scenicznego debiutu w Skrzypku na dachu. Świat kultury. A teraz przenieśmy się do rzeczywistości wirtualnej. Marina Abramowicz, Jeff Koons, Olafur Eliasson to artyści, którzy otworzą pierwszą wirtualną galerię bez ścian Acute Art. Będzie można w niej zanurzyć się w świecie prac artystów stworzonych w technologii VR, czyli właśnie wirtualnej rzeczywistości. Galeria rusza jesienią. Na razie poznaliśmy zapowiedzi poszczególnych realizacji. Jeff Koons zaprezentuje pracę zatytułowaną Freeney. Będzie to ożywiona wersja jego tymczasowej, nadmuchiwanej rzeźby przedstawiającej baletnicę w pozycji siedzącej, jaką można zobaczyć w Nowym Jorku pod Rockefeller Center. Marina Abramowicz w pracy Rising pokaże awatara samej siebie, z którym będzie można także wejść w interakcję. Jak mówi, ludzkie ciało ma ograniczenia, awatar nie. Duńsko-islandzki artysta Olafur Eliasson z kolei w pracy Rainbow chciałby sprawić, żeby oglądający ją wirtualnie użytkownicy razem poszukali tęczy, bo będzie można ją zobaczyć tylko z określonego miejsca. Chciałby też, żeby poszukiwanie tego miejsca stało się doświadczeniem społecznym integrującym zwiedzających wirtualnie użytkowników. Acute Art to hasło, które należy zapamiętać, a już teraz w sieci zobaczymy zwiastuny tego, co przygotowali artyści. Jan Niebudek przygotował jak zwykle Świat Kultury. Dziękuję bardzo. Lista przebojów programu trzeciego. Dzisiaj będziemy mieli notowanie 1846. Układamy je do godziny 12. Poproszę o głosy polskieradio.pl/trójka. Już odsyłałem na stronę archiwum. Przyda nam się dzisiaj to alp3.pl, bo myślę, że za pół godziny z wąsem niewielkim będziemy mieli cudownego gościa. I tak podejrzewałem, że Suzanne Vega miała, ile to? Teraz pewnie nie zdążę zobaczyć. Miała na liście 17 utworów. To chyba niezły wynik. To za 30 parę minut w naszym studiu się będzie działo. No a teraz piosenka dla Aliny, która ma dzisiaj imieniny, czyli dla wszystkich dziewczyn o takim imieniu. Cudownie zaśpiewa pan Harry Styles, a piosenka Sign of the Times, nie mylić z Prince'em, jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam jeszcze raz polskieradio.pl/trójka. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Pretty good from here.